I panie dzielnicowy, libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi ten nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. No, a na kolegium to ja nie mogę przeciw nim świadczyć, bo nie daj Boże jeszcze mnie synka skrzywdzą.